دعوا د سورہ یونس نبی د شرک اعتقادی اور نبی د شرک فعلی دا اور ربط د سورت د ملک کی سورت سرا دا دے کی سورت چلول شرح دے دوپار دا غایت چپاری باندھ ختم شرح دا سورہ توبہ مطلب دا د سورہ توبہ پاخر کی اس بات مسلید توحید دے ندا سورت چلول شرح دے دپار د تفصیل د آخر اخیری آیت د سورہ توبہ دویم مناسبت دا دے چار کلموں کی سورت کے دوار سورتوں کی بیان د جہاد اور ترغیب ورک بندگان ال جہاد تھا نقدی سورت کی رد قسمیں اور شرک دے دشر کی اعتقادی اور دشر کی فیلی مرسد دا جہاد دپار د بیان دی مسلی دے دپار د اشاعت دا توحید دے درم مناسبت دا دے چتوار سورتنا آغا شریف دی پیسبات دا رسالت باندے مطلب دا دمس کی صورت مقطع او ددی صورت متلی اگر شریف دی پہ اس بات دا رسالت کی نمس کی صورت پہ آخر کی اس بات دا رسالت دو قد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم اور دی صورت اول کی وئی اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم نتوار صورتنا پائی کی اس بات رسالت دے بل مناسبت دا دے چمل کی صورت کی بیان دا عذاب دنیاویو اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن و مرتین او پدی صورت کے بیان دا عذاب اخروی دے تو وہ رشبگم آیت کی راضی آیت سلورم کی راضی والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون درشان بل مناسبت اغزادے مر کی صورت جلاوی وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ مردو علی النفاق او بدی صورت کی نبی دے علم غیب در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا دکالتا اللہ ویلیو نحن نعلمهم لا تعلمهم نحن نعلمهم او پدی صورت کی اوپورا نپدی کی نفی دیل میں غیر در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا ویقولونا شلم ایت لولا انزل علیہ آیت من ربہ فقل انما الغیب للہ فانتظرو انی معکم من المنتظرین درشانی پل مناسبت ادا دے فمرک صورت کی منقول دا اللہ دا پیغمبر او دا مومنانو بخنی گفتون مشرکان تا اگر کاغذ پل پلوانی او پدی صورت کی بیان دو ورکی دو دو مشرکان ہوئے چی بخن گفتل فو لبریلا اغی ورکی دی فلما ادرکه الغرق قال آمنت انه لا الہ الا اللہ درشانی ملک دی صورت کی بیان دو منقول دا اللہ دا پیغمبر او دا مومنانو دا بخن گفتون مشرکان ہوتا او پدی صورت کی خیری مشرکان ہوتا کہ حضرت نوح علیہ السلام وی ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم در شانی دا ملک صورت پا آخر کی بیان دا توکل پا اللہ باندے چی پا اللہ باندے ذان اس پارا او دا سورہ یونس پا آخر کی بیان دو صبر دے کہ تو صبر اختیار کا او بیان دو فیصلی دا اللہ واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. مطلب اللہ بد دین معاندین دل و اللہ سزا ور کی او اللہ با تبارکی دا خیر فی صلو کی. سورہ یونس پری کی حضرت یونس علیہ السلام بیان دے دا تسمیہ دا کل پیتم دا جب سارا ورپسی سورتم دا گشانے دے دا مفتی سورت کی تیر شاغم دا کیوں کہ لقد تاب اللہ علی النبی او یا گشانی علم یعلم ان اللہ هو یقبل التوبت سورت کی دا توبی بیانو نزوی طور سورت میں سمع کرے پسوانی تو توبی بانو او دا اکثر سورتوں نے قرآن کریم ددی قبیلی نے دی کی تسمیہ لگا کل فیسم دے جو سارا اللہ کو ایجی پمانا دے الفاظ ہوا دا دے آتنے دے کتاب دے حکمت والا کتاب دے ایکی گر پار رسل کو تاجب دا چوا ہے کموں گے اسر جدنا دا چوا یا روا خلق او دیر ور کاغل کسانو تا چیمان روڑے چیتی اند پار رسل بھائی مرتبہ در اشتیاؤ ہوا یا مانا درجہ در اشتیاؤ یا عمل لیک یا درکی مانا کئی قدم صدق سعادت عبدی یا بخیا میشا عند ربهم رب السرا وائی کافر یقینندہ خامخا جادو دے لساحر مبین خامخا جادوگر اخکارا یقیناً رفتاس واللہ غزات دے جکی راکلی بھی اسمان نورم کا وشبگو ساتو کی بے غلبہ حاصلت دے پارسوان دے تدبیر کئی داری اوکار پس بلوان دے مطلب دا خلاص شوال دلیل پیش کوا دا اللہ پا توحید وان دے دا خلاص را چی ہر شے آغامی پیدا کرے دے تدبیر کم پس بلا ما من شبیعی نیچے تم شباس کو ان کے اللہ من بعد اذنی مگر اس کی اجازت دی اللہ نا دی سی بات والے اللہ رب سا سفاق دو پس دی اللہ تجمع فریاد آج دی بات کوئی مسئلہ توحید آیت تفریقہ افلا تذکرون اے پس سا سپننا لئی سرب دی اللہ تو واپس کیل سا سوید گنلو اس بات دا قیامت دے وعد اللہ حقا وعدہ کرد اللہ وعدہ دا اللہ رشتی آئے سنان شان دا دے بلکہ شان مانا مکو انہو یسنان دا اللہ یبدو الخلق پاول دن پیدا کئی مخلوق یا واپس کئی ودا مخلوق بید پارا چی بندور کیا کسان دا چی مائے روئے دے عمل لے کئی نیک بالقص پہ انصاف سارا ہوا کسان چی کفر کئی دے پارا دے بیس کل یہ گرمو بونا وعدہ بی درناک بے ماں پس ہو رائے چیدی دیا گھرون چپوہر کئی دیا ہوا اللذی دا اللہ غزات دے چگر بولے دے نوار زیاءن دا دیرانا والا والقمر نورا اس کو مئی روحانا زمان استاد مولانا فضل اکسر اگر دلتا دے لوری والا ہو تقریر راستے ہو ظلوم وہی بیان کہو دیا حکومت یہ منہ پر دیا سے کہو زمین ہو حق پکار دے دیا زمین ہو حق پکار دے وہ الذی اللہ رضا دے کہ بولے انوار دیا دا اصل رانا والا دیر رانا والا اصل رانا والا والقمر نورا اس کو مئی روخانا ممائی کرے نورن اوے لکسن کی ہدایت الحکمت وہیا نور القمر مصطفیٰ دمی نور شمسیا وقدرہو اندازہ کریوی اس ممائیلا منا دیل پڑاونا دیل پار کے پوشیتا سو پشمار دکلنو پیتا باندیا مطلب دا کہ دا اس ممائی وڑاو نرائی کی گیا او غٹی گیا يسألونک عن الاہل قل ہی مواقیت للناس والحج اللہ وی لطالم دیر پار جبو شیطا سو پشمار دکرنو عیسیٰ بانی ما خلق اللہ نی پیدا کری اللہ الا بالحق مگر دیر پارا کہ حق کا رشیا داما پیدا کری دیر پارا کہ حق کا رشیا تو خواہ چرتا دا پینڈیش اور قرآن سے جو تقریم میں اور ادھر سورہ احقاف آیتی ویلے ہوا رو پورا اول دا سورہ احقاف ناغی لاندی آگا دیکھی ویلی ہوا کہ خلق وی لولاک لولاک لما خلقت لبلاک نو اللہ ویا سورہ احقاف ولو پورا درمت ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى يذكر الله اسم النور مكا عارف جيب من دي والوكي مگر دے بار کے حق کار ہی واجل مسمى او وتر ان یتی مقرر پورے نذل تم اللہ وہی ما خلق الله ذلك یہ پیدا کری اللہ کا الا بالحق مگر دے بار کے حق کار ہی کیا اللہ توحید دے دا اللہ وجود دے اور اللہ توحید دے چدا موجودات دی مچاول وجود ور کرے اور دا پیول متروان دی نمالمی جگا وحدہ لا شریک دے دا نجی دا مو پیدا کری بکا چتا مو پیدا کولے لولاک لولاک لما خلقت لولاک اور جو شہران وجتا کہ لولاک دی مبارک شاہ شاہ سلطان دی نو دا خبر سین حدیث واضح واضح بیانی اللہ دلائل پار دا کم چی پوئے گی یقیناً پہ اختلاف دشکے ہو دورہ دیکھی اور باغ کی پیدا کی اللہ پاس منو بدلو رہتی خواب خاطر پار دا کم یت خون چان بچائی دخلاف دا اللہ نا چمن لو دا دے کرا اختلاف راوستن کشتا یو ذات دے او دا موجود آتی چاول موجود ور کرے دے چی مرکی میر تولیو زمین دا استادو ناغبر دے چی دای وی نا دا بس درشانی پیدا کی گی دا درشانی پیدا کی گی او دا سوک دیلا موجود نشتا دے دا درشانی پیدا کی گی مطلب انکار دے وجود دا اللہ نا نو اگلی یہ گورا کس ناری نہ پیدا کی دی کنا مزنانا و پیدا شیئے او یا او کنانا شکنا لذکوریت فائدی رواغستی دی دا مزی رواغستی نو اس دونوست نو فائد والا لکن او زنانا شک یا دیوی چیت دو بادام گل خوار بادام گل ٹانگ والا گئے پیدا کی دی دوسری نواب گئے ان پیدا کی دی خوار بادام گل ٹانگ والا گئے پیدا کی دی دوسری نواب گئے بیدا سے ہنر بکلن کی گیا یو داس تجوڑی اگر انقلابات راولی خوشالشی وی حیاتی دنیا باندھے ورضو بالحیاتی دنیا واطمئنوا بها آخرت ولولی نصابی کوئی واطمئنوا بها او دری ترلے پدی پوری مطمئن شیری پدی جوند دنیا آکسان چی دید آیاتنی منگنا بی پروائی کون کیلی اولا اکتر کسان بید غیلی اور پسول لائی چی دید یکسی بونا چی دید سکسو کئی یکنان آکسان چی مائی روڑے دا مرنے کرینی نیک یهدیهم ربوهم لار بسم کی دئی رب دئی دیمان پسو دیمان دئی جن تن تجری چبئی جیوا دلان دل بنگلو دئی نہرونا یا روان دل بنگلو دئی نہرونا جنا تین جن تن دن متن کی بھیا بلن ریوا پری جنت کی رائی سبحان کلہ پاکی دا تاتا یا اللہ یعنی دا بدئی فطریقی دا تلوزوز سروئی یعنی علتا دیا سبحان اللہ و یا الحمدللہ ویل دانشتا تو دا بدئی فطریقی دا فنمان دیوئی دانا چی جنت کی وہ عبادت کی لکہ دیوئی انبیاء علیہ السلام قبرن کی عبادت کی قبرن کی عبادت کی ایو مجالی کلی چی دا اللہ پیغمبر چی صرف اخفل جوان ماندی پول ناغتو لرس پر دمرگم کئی انو کدا دیو بندی ویلی انو منگا دا سیا بلکل شمپور دیو بندیان نی دا سی نیو چی بس جوڑ پار سبان دی آمننا و صدقنا ننکا شی نشتا دی نکا کدا دیو بندی نا کداری بلا چی ویلی انو رائت خبرم را دا بی زیدہ خبر راو بی زائرہ دا بی زائرہ راو کتوئے چی جدید نمانلو دو جنتا سدیو بندیان نئی نظرم حلوم شہود و وزہد و کل مجھدی خلا برسی رکا او جیاد خلا بندی کیارو اخلا گیا آیا او دکتو توا چی دانید ادانی بیا انو لا یدرونا من لدا سبری زرن را کیا مدین نسائی چکم آتی داو عمل لے حکم پر چار دے الحمدللہ غطول ننوے فیصد ننوے فیصد عرص چھے دے بندیانو دے او توے چھے ننو نسائی داو آم فیہا بلن رئی و فدی جنت کی دائی پاچے تا تے اللہ او و تحییتوہم او ڈالائی دے رئی ویو بلتا فیہا فدی جنت کی سلام سلام ویا نیا مانا یو بلتا او یادا مانا چھتالی دیوا تفد دیوا اسکشی دیوا بدی جنت کی سلام ویا نمانا دا اللہ دا طرفنا یاد فرشتو دا طرفنا زوگورا دا دریو آرمانو تائید چھتالی طرفنا بسلام ویا سورہ یاسین گورا سورہ یاسین اللہ وی سلام قولا من رب الرحیم وامتاب یوما ایوها المجرمون آیت قرآ اللہ وی سلام سلام بیا قولا من رب الرحیم آیت اتبا نور بجنتیانو بیان دے انا اصحاب الجنن ناخر جو وی سلام سلام بیا جا سلام سے شیرے قولان دا وینالا من رب الرحیم جو طرف درب رحم کون کینا اللہ با جنتیانو تا کارجی دیدار بوشی دا اللہ لیدل بوشی اللہ بوئی السلام علیکم نداسی شده دا وینالا جو طرف درب رحم کون کینا او یادا چه سلام بایی دا فرشتو دا طرفنا لکا سورای زمار مسکی ممراو لیو بیو بورا سورہ زمار چی ورشتی و پی سلام چاہیا آیت بورا دریا ہویا وسیق اللذین اتقو ربهم الى الجنت زمارا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم سبتم فدخلوها خالدین دریو یا آیت دے اور روان بکریشی آگا کسان چیزانی بجکری دخلاف دا اکبرنا جنت تا ڈلی گلی تردی پوری ار کلکی راشی دی جنت تا او حال دارے چیز مرکی نبا کلا بکریشی در واضی دی جنت او وائی ولیتا خزنتوها در وانچانی بریتی دی جنت سلام علیکم سلام دیپتا سبان دیا سبتم خوشحال اسی گئی پر داخل گئی تخالدین کہ ہمیشہ بیلتا سبجی کیا سلام علیکم فرشتے ہو پہ سلام ویا ذو گورا سورہ فرقان گوا پل میان کی فیو بلوان دیبا سلام ویا سورہ فرقان انگشتم سورت دے سورہ فرقان آیت گورا آیت دے سورہ فرقان آیت برا تنزا ہویا اولائک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیها تحیۃ وسلاما. دا جیا کسان چی بدل کی بول پیشی بالا خانی ہاں بسو لائے کی صبر کرے ہو دے ویلقون فیها او ملاوی کل بکولی شیدی سرا پدی جنت کی با تحییتن و پیشکشی سرا و سلاما و پسلام سرا. مطلب دا کل مین کی با سیو بلوان بی سلام ویا اللہ قیلن سلاما سلاما. سورہ واقعہ کی راضی مطلب دا دادری والمانی ڈالی ریبا توفا ریبا پیشکشی ریبا فضی جنت کی سلامی آخر آخری خبر ریبا دائی ان الحمد للہ رب العالمین لا چلائق الحمد للہ چپاہل کے مخلوقات دے ولو یعجل اللہ للناس شر تجالہم بالخیر او کچری کرو ارکول اللہ خلق العذاب وشانت تذر مختول دی پائلیلا مخام خواب پرکڑ شیبوا دیل اجل امیتا دی پسکریب دمونگا وکسان چیتن سادی پیشنی دمونگا پر سرکش پلکی یا مہون حیران و پریشان ہار کلا چی ارسی کی انسان نافرمان تا تکلیف نبلی مونگا لی جمعی پار پلواننی او قائدن او کمانا رو باندی او پناستا او قائم او پولا یعنی پا ہر حال کی پس دیا مولا چگی ویا پسر کل جت لرکم گرنا تکلیف دا مر نو تیری جی دے تیری جی دے پا رفلنا کارا مال کالنم یدونا گویا کی نیو بلی منگا الازو رن مسا یو تکلیف لا چی رسید لے ادلا بس جا شرکیات جرمی اللہ وی دلشانی خیستہ کرشے دپار مشرکانو ماکانو یا عملون آبا چی دیدئی چی دیتا عمل کئی او بتاتی سر علا کریم گا پیرائی مخصیصتا سنا آر کلچی شرکو گئی اراغلی دیتا انبیاء غیب مجھے روخ کارو او نو دی لیغمینو چی مانی اوڑے وی دلشان سزاور کو منگا قوم مجرمانو تا جاو کر دولئی منگا تاسو پاکی چیزن کی بزمتا کی مل کئی آیا قرآن کتاب دینا قرآن مانا شرے یعنی کتاب غیر حاضر غیر دینا او بدل ہو یا بدل کر دے مسئلہ کی لکس تبدیل را والا ایارا لبن کتاب ہوا یا حضر رشید رحمہ اللہ وی وی با مڑا لگ را لہ رشید البیان میں سو ہوا یا فلک رشید البیان را لہ ہوا یا بلس کتاب را لہ ہوا یا او بدل ہو یا بدل کر دا ڈاکو مسئلہ جی کے جی کلک سے تبدیل رہا والا جو فلسطین بارہ کے سو آیا جو کشمیر بارہ کے سو آیا وہ آیا ما یکون لینج مناسب ماتا ڈاکی بدل کا مزدہ من تلقائی نفسی دختر اپنا نظمان سے اختیار مشتہ ان اتبع نیم روان مگر داغ سبزی کی وحی کو لشی ماتا نو صداقت دے اللہ دے پیغمبر او صداقت دے قرآن کریم انی دو یاریدم جرنا فرمانی حکم درو پر یاریدم عذاب یوم عظیم دا عذاب دو رزی لوینا وایا کجر گفتے اللہ وخیر اللہ نبوی لستمالا کتاب علیکم بدا زمانی ولا ادراکم انبوی پوکڑے تا سپر دیواندی ولا ادراکم او نبوی پوکڑے تا سپر دیواندی فقد لبستو فیکم پس بتا تی سارا درنگ میں تیر کرے پتا سکے درنگ میں تیر کرے پتا سکے عمرا دیر عمر من قبله مخیرین افلا تاقلون نئے پستاس وقل نکوئی مطلب دا مسکن دلول دا خبرین کولیا فوز علی اللہ وحی کئی نوز دل ذکر دا خبرکم فسون دل ذالی دا رچانا چی جوڑی پا اللہ بائن درو یعنی اثبت درو کئی آیات نوزی اللہ تا یقیناً شان دارے چن کامیابی کے مجرمان ویعبدونا جواب دا مجبور شبید مشرکانو چدا دنگا شفارتیان دی او کنگا فل حاجات دی لروان دی کو ادائی دنگا ضرورتنا او حاجت پا اللہ باندی پورا کئی ابتا اللہ اگا ذات دے چاگلو ذات دے اگا دنگا آورینا او ددائی قرغینا نگا اللہ نڈیر لیو ادا اللہ تریر نیزی دی نظم دئی پڑوان دے اود دئی اللہ پڑوان دے اللہ دئی نے بل نشی پولے جواب ویا بدونا او جواب فریاد آج کی بات پہ گئی سی والا اللہ نا ماں آستا چن سروشی رہتا انفید اور پوری سی رہتا اوائی دئی دا کسان سفارتیاں گئی ہند اللہ دا اللہ سرا دا تمہیں سفارتیاں دیا اللہ اکبر پیغمبر تو آیا دی آیت لان دیا دی آیت لان دی تفسیر کبیر کی امام راضی رحمہ اللہ وئی وئی فالم ہوا شا چپائے رخل کنا سوکھ دیا چاوئی وئی دی کافر تو ہم کو دا دوے کو خیال کو عبادت دیر سخت تعظیم دا اللہ کی دا عبادت دا اللہ تعالیٰ نا چی من دا اللہ عبادت کو نو دا دا اللہ تمر تعظیم نوے لکہ سنندی چی من دا عبادت کو دا غفل مردگارانو نو دا دیر سخت تعظیم دا اللہ وے سنگا فقالو بردی ویل دے کافر ویل لیست لنا اہلیتون زمونگ دا پارس اہلیت نشتا مونگ دی اہل نیو لائق دی نیو زمونگ دا اللہ پہ عبادت باندی دغشانی علم شو بل نحن نشتغلو بے عبادت حاضی لسنا میں بلکہ مونگ عبادت دو دی اخفل مردگارانو و انہا تکون شفاء لنا عند اللہ تعالی او دیب زمونگ دا پارا سفارسیان گردید اللہ تعالیٰ سرا دل وزمون دا پار سفارسیان گردی اللہ تعالیٰ سرا او دیا مختلف شیوی دیا گئی پدی کی چی دی سرنگ پارا دی اخلو مددگارانو کی وئی چی دا زمون سفارسیان دید اللہ سرا نوی پدی کی دیر اقوال ذکر کری دی یو قول پتی دا گئی ان المتولی لکل اقیم من اقالیم العالم روح معین من ارواح عالم الافلاس دائی دا عقیدہ وا چھ دا ہر یو صوبی دا صوبو دا عالمنا او دا ہر یو طرف دا اطراف دا عالمنا یو فرشتہ دا معین دا دائی فرشتو دا اسماننا نفعینو لذالک روح صنمن معینن دائی دا آگئی روح دا غفرشتی دا غی او شکل معلومی جو کرو او وشتغلو بی عبادت تل ذالک صنمی او دائی مشغول شیو گیا پا عبادت دا دغا بودواندی او مقصود دا دائی عبادت دا دغا روح لگا گر ہے دا سی مثال ہے ای خالص دبوت عبادت نہ کرو داس مثال ہے لکہ تا سرا یو دمر کاغذ دے او پاغی وان کی دلے نتی کلف کلے کلے بسوہ کی او جیب کیا چھے او کلے راوالے پوری والا تالا بلوئی دا سوک دے نتو علی دا میں رور دے دا سوک دے نتو علی دا میں رور دے دا کاغذ او پدی چی کمرن لگی دلے دا دی رور دے او کنا دا چی چا شکل دے اگا دی رور دے نہ جاتے ہیں کیا شکل دے غیر رور دے خدا دا اگر شکل دے دے ظلم رور دے دے ظلم تو وی رور والا وی نوی من فعل بے آلہتنا انہو لبن الظالمین زمان دا مرزگاران سردہ کار کیا کرے مددگار ولا وای ما غفقلو لازم چې جوړ کړی هغه مددگار وای ناغه چې کم د ده مددگار دی او دا د هغه شکل دی نو اصل کې مددگار غله وای نو دی د هغې فرشتې بوت به جوړ کا او مقصد عبادت د آغ روح او بیا دی دا عقیده ساتله چې دغه روح هغه عبادت کوي د الله دغه فرشته د الله عبادت کوي مشغول ہی پہ عبادت دا اللہ باندھ مطلب گا چی منگا دا دے عبادت گون او دے مشغول ہے پہ عبادت دا اللہ نو منگا دا عبادت دا اللہ دے او دا دیر بھی تعظیم دا اللہ دے دین چی منگا براہ راست دا اللہ عبادت کو یو وی دا غی دا عقیدہ وا یو بے پکی نور اقوال ذکر کری نو بیا وی ورابع ہا سنورم دا غا اقوال دا دے انهم وضعوا هذه الاصنام والاوثان على صور انبيائهم واقابرهم دای دا بوتان دای جوکیو په شکلونو د خپل انبیاو او د خپل اقابرو او د مشران وزعموا او دا زمانی کو انهم متشتغلوا بعبادتهم چې کله دای مشغول شي په عبادت د دې اقابرو باندې فإن أولئك الأكابر دي بوتانو باندي دي پا عبادت مشغول شي ندل أكابر انبياء دالي خلق تكون شفعاء لهم عند الله تعالى اغي كي شفارتيان دو دي دو پار دا الله تعالى سر جه دير خبر كده دا خوب وقل كيرا ونذيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله تعالى والنذير دغ مشركان فدي ضمانت مشغول كيدل دير خلق دي فتعظيم دي قبرون دي أكابر وان فدي أكيد وان دي كلا دي دي قبرون او تعظیم شروع کی او دای دا عبادت کئی نو دا نیکان بندگان شفارسیان دا دای جوڑی گی دا اللہ سا تو دا جوڑی نن مشرکان دا کئی کما خبر چی من دا کو چی دا قبرون تذیع و اجاز من شفارسیان دی او دا غی نظر و نیاز منی او یا دا غی دا قبرون نتواب دی عقیده دا دا چی دای دا من دا سوال اللہ تروانده کل او پا اللہ وانی دا من دا سوال مناوی بل تا راغ مشرکان و اقیدم و او داد دیون دا او دی چی خلا با پور تا کنو ایتا غا چرتو مشرکان چرتو نو سا جدا کبر را چی تا نپوئی کنو خود مشرکان نشتا دا شانی تفسیر روح المانی پتا دا وزن من دی عبارت ذکر کرده پتا دا وزن من دی عبارت ذکر کرده دا شانی تفسیر ابو سعود اگر تو بیا گوری نو دا تفسیر کبیر واللسم جلد دی یو کم شپیتم او شپیتم ازبا دا او در روح المانی یو لسم جلد اتاتی او یو کم نوی سفا دا او در تفسیر ابو سعود چی دا رستانی دوارا دا احناف دی نو در تفسیر ابو سعود دا ای سلورم جلد یو سل دو دیر شما سفا دا اغم دکوی انهم وضعوا هذه الاصنام على صور انبیائهم وأكابرهم وزعموا أنهم تشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن أولئك الأكابر يشفعون لهم عند الله تعالى هم دغا أكيدا ودعا خلقه أو نمذي خلقهم دغا أكيدا قل أوايا أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أي خبردار ورکو إتاس الله تفاوة سبان دي كمي معلوم الله تفاوة سبان دي ونبض مغاتي پاسية دي الله تاودير له الله چرا مشرکان ور سر شریک کئی او نو خلق مگر سولے یو دا اللہ پا دین ماننی نفس اختلاف اوکر نسور بکر مخی تیر شوی دا چی فباس اللہ النبینا بشرین و منذرین ولولا کلمتون او کجرنو حکم دا تاخیر دا عذاب سبقت چی تیر شوی دے تو طرف درستانا نخامغا دی سلبت رشیو پا مندرائی کی فارس کی چی دی پائی کی اختلاف گئی او وای دی اولی نشی لالی گلے بدی چیرم بروان دیو موجیبا طرف درستان نبسو آیا یقینا موجیبا دغیب نگا انما بلی اللہ یقینا غیب للہ خاص اللہ لرجیہ یعنی موجیبا دغیب نگا او دی معلومات اللہ لری چی موجی رشتا نشتا اللہ رالی گی نیر آلی گی فان تجرو پس انتظار کوئی رسرستا سود انتظار کوئی کنے آر کلا چی مسکو منگا خلکتا رحمتا محربانی من بعد ضرعا پس تزینا چی رسید لئی ایتا بیماری صحات والا ورکم بیمال ایمال والا ورکم ناسا پدھئی پارم مکرون مکر فرے بھی کی آیاتنا پایاتنا منگا کی آیاتنا پوری خندہ کئی درو جمتیائی کئی وہ آیا اللہ دیر ضرور دے مکرہ پسزا ورکول دا فریب کیا یقینا ورشتی دا منگا لی کی ما تم کرون آج تاسو تم مکر فریب کوئی ہوا اللذی دا اللہ دا ذات دے گردئی کا سو پہنچاؤ بدلے آپ کی حتہ کردی پوری راتون تم ہر کل کی گردئی کا سو دل فرک پتشتوں کیا کن تم بمانا رسیر تم مان لیا ہر کل کی گردئی کا سو پتشتوں کیا اور روان شجا کشتائی بہن بدئی وان لی گرے نسیغر جانے موانیس مطلب دا دا کل کن پوزند اس دن دے نہ پوزند کفلونا یعنی جمع دا وجرین بہن اور روانی شجا کشتی بدیوانی فباد موافق سارا اور خوشحال شدی بدیوانی نراشدی کشتو تا باد عاصفون تیر اور راشدی تا چپی دار کرونا وزنو او یقینو کی دی انہم کی یقینن دی وحیطو بہن یا وزنو او کمانو کی دی لڑی دا اللہ نبلی اللہ مخلصین اللہ الدین تاریخ تو ان کی دی اللہ لڑی یو اللہ تو رور سے جرام لڑی لائن ان دیتا نا تل خیال کا خبر شاہی مولا بھی حتائے با کنتون فیل فوت ندا لگو خطاب ہوا رد کنتم دا مخاطب الفاظ دی وجرین دا غائد کی غادا جمع مونس غائد دا او بیا بہم او فریحو او بیا جاہم او ازوانو بہم داو اللہ مخلصین لہ الدین دا توری سید غائب دیا من لو دا کشتائی کی نصیبو بس اون غائب شوا نو غائب کو خزل اس ورطہ بورا لئین ان جیتانا کچھر اخلاص را گتا منگتا یا میدان تر اواتی دو من لو دا چی عقیدہ دا توحید شوا نو میدان تر اواتی دو لئین ان جیتانا کچھر اخلاص را گتا منگتا مطلب دا التفات دے دا خطاب نہ غیبوبت تا او دا غیبوبت نہ تکلم تا کچر اخلاص راکتا منگا تا دی تکلیبنا مخام غاشو منگا من شاکیرین نمو احیبینونا فلما انجاہم پس ارکلا جخلاص ورکا اللہ دیلا اضاہم نناساب دی یبون فی الارض شرک کی فضمکا کی یبون مانا دیا تیسے یبون مانا کئی مشرکونا او دی مانا تائید ابورا سورہ عنکبوت یو کم دیرشم سورت دے آیت ابورا پندش کے تو فیضا رکنو فی البلکی دعو اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الالبری اضاہم مشرکون پسر کلا کی سوارشی دی بگشتائی کی نبری اللہ خالص کن کی دی اللہ علیہ وردہ چھوی پسر کلا کی خلاصے ورکی اللہ دی لی لالباری اوچتا اضاہم مشرکون منفذی شرکی اضاہم یبغون فی الارض اضاہم مشرکون منفذی شرکی پغمگا کی بغیر الحق نا جائز شرک بھی نا جائز اے خلقو یقینان سرکشی ستاسو یعنی سزا دے سرکشی ستاسو حالا انکو دے تم بنفسون ستاسو باندے گا مطال حیاتی دنیا فائدہ واقع لئی فائدہ دے جوند دنیا مطا منصوب دے یا مطلب دا فائدہ واقع لئی فائدہ دے جوند دنیا بیا ترہو دن گتا واپس کرد ستاسو دی پس خبہ دارے بگر کتا ستا پاگا سو باندی چیئی تاسو تاملون کتاو سامل کوئی یقینا مثال نجوند دنیا کمائن پشان کا رو بولے چرا ورہو ہے مجھے بارانا پس گڑھ ورش بریوانی شنکے رضمت کیا دار سنکی خوری ہے خلق والا نام او ڈنگر حتی تردی پوری استضاء خذتی الارض ذکر اللہ ار کلچی اونی فلم کا خائص پل وزیانت او خیستشی او گمانو کی احل لدی چی یقینن گئی وصل رنگی بریواندی مطلب دا سواب سنبال ہوا نراش دیتا حکم منگا نشفی آگر دی پس اگر با منگا دالو شوی گویا کی درنگ انو تیر کر بل امس پرون کذالی کذرشانی واضح واضح بیان منگا دلائی نپار دا کون چی اگئی سوچ کئی مطلب دا تنگورا ملک کیا ہی ہوا فسلون ہوا نچی گلی اوشوا نسکین سواب کر دی دا اس سے نشتا دی دک کشانی دو دنیا جواند ہے او زوان ہے دو دنیا جواند آسے دے لکہ چیتا پور تلڑ شی او سر بھی آڑے را آڑے نتوے دامی پور دے دامی دا جی دامی دا جی او شی پٹی لڑ شی نتوے دامی دمرا پٹھے دے او دیکی می دا جی او دیکی می دا جی زوان ما سر کی پٹی کھانا نساس پا نظر را جی اسی پا نظر را جی بس دک کشانی دنیا دن مثال دے جس طرح کی رپورٹ نیش کرے اور جس طرح کی غلط اترے دار سن ماری اور سنگا اس طرح کی رپورٹ ہوئی بس تاری سم لوگان وئی وہی دی کوٹھی لس وئی وہی دی لستان وئی نستان سمانا یعنی داستان دیا اور سب نے خبر رکھے ستانا بس داستان دیا دس کشانی کی استر کی گڑی کی نکل دستا دی تو استر کی پٹی کا سن کی جیسے شے پنگر نرازی ندا کشانی اس شے استان ہے تو بس ترقی استان کی استر کی گڑی کی نکل دا دنیا دا جوان مثال لے ویا جیدری مولے ویا وی ما وجنما دلی قیامت براشی آنو پری خودی ناغلیک بچا قیامت ہوا کنو انہوں کما خودی دو کن کما قیامت کی دو دک کشانی کہ دغی جو اندین ہر سستا بیا خوشا بیا کہ مر گا غلیز بانی ندا دنیا دا جو ان مثال دے من لو دا دمرا بے اعتبار دے کل کل کل کوئی دا تماشلو دا سو کرنٹی او دا دیس گارنٹی نشتا دے اے اوز سلام اللہ بنی خلق یدعو فعل فاعل دیا او دغا نشتا دے مفعول دے ذکر کرے نو یدعو سوک بنی یدعو کل آخر بنی ہر سوک الہ دار السلام او کورد سلام تا آمد کی جو استیر شوالا جی تحیت ہم دیا سلام کورتا الادار السلام اب کورت سلام کا بلن کئی چگ جنت دے یا سلام نم ڈال رے تمہارا الادار السلام اب پور پل تبل گئی سورئی حشر اصلی یا تم کی اللہ یون سلام را دیا الادار السلام اللہ بل بلیا سوک پور پلتا او یا دار السلام مانا جنت کا اللہ بلی خلق پور دو سلامتی آتا دو جنت کا دنیا دو سلامتی آتا ہے نا دے آخرت آغا دو سلامتی آتا ہے ملوغا آرسن با سلامتی آویا ویہدی من یشاؤو او ہدایت کے اللہ چالے جخوشی طرف دلاری نہیں دیتا ولی ارسو او ہدایت چا چالے کیا ولی ارسو ران کو کبلی واننیا ولی ارسو او ہدایت چا چالے کیا نردی مطلب سوے یعنی اللہ را کتاب دار چاہ دا ہدایت پار را لے گلے وے او ہدایت پکی دار اچھا دا پار لے اسو برانی دیشو لکڑوڑائی اللہ دا مرود پار را لے گلے دا فمول اغس کی چاہو پڑا کی چاہو پڑا نا غمول شو نا اللہ پلی جنت دار سو ہدایت کئی چالے کفوشی طرف دلاری نہیں دیتا لپار دار کسانو چلی کیو گری دنیا کے الحسنا جنت دے پاس رب کی وزیادا او بیا کی شہرے شہر اللہ جی دل دیا او نبا پٹائی مخون اگر دائی ولا یرحق وجوہ ہوں او نبا پٹائی مخون اگر دائی خطر ان توروال او نبذلت تا کسان بھی جنتی آن ادائی بھائی بھائی جنت کیا میشا آو کسان چی کسب گئی گناہ ہونا صدا دے گناہ پا مثل دلی واندے گا او کٹکڑی بھائی گئی دلت دلت با بالکل کٹکڑی نبائی دے پار رہی من اللہ سازاد اللہ نصوب بچ گو ان کے انکان نماؤشیت گویا کی کٹکڑی شیر مخونہ رہی کہ توام من اللہ لے بھیا سد شپی مسلم تیار کو ان کی واندیا تو بھائی تیار شپا اگر شریرا ادر مخنو اردو نے شریرا تور اولا ایک اصحاب الجنہ دا کسان دی جنتی آن دا اولا ایک اصحاب النار دا کسان دی دو زخیان ہم کیا خالدون ایو بھائی پتی دو زخیان میشا ویوم یا شروعهم اور پکم اور باندھی چراجوں کو تم گئے جن ان ٹول کسان چاچی شیر کی کرو مکان کم مانا الم مکان کم لازم سے کل گئے مکان کم ادری گئی پخرو گنوانی ان تم تاسو پشوڑا کا کم او مزگار انستاسو اسدار انستاسو فضائل نہ بینہم وجدا والے والا سلام دسی ومتا مجری مون جدا شہین ایو ہل مجری مون اے مجری مانو ہل جدا شہین اے مجری مانو گدی تفسیر روحلمانی اگر خود تفسیر کرے کسو کی بوری میں یوصل وما صفا اس پدم جلدے فضیلنا بینہم وزیدا والے برا علمونگا فمیند رئی کی اوبوئی مددگاران رئی ما کنتم نوئی تاسو یانا منگا تتابو دون چھے عبادت کو تاسو تاسو ہمون چھے عبادت نرے کرے نولے نرے کرے دائی بطلنا نظر لیاز بین پیش کرو اگلا بیرا مدد چھنرے داغت قبر نبے تواب نکرو خودتائی بوئی ما کنتم نوئی تاسو منگا تتابو دون چھے عبادت کو تاسو منگو نیو خبر بیا بولا قسم ہوتی فکفا باللہ فکافل خاص اللہ گوا فمیند منگا و فمیند تاسو کی ان کننا چھے یقینا شاندار ہو منگا جب عبادت تاسو نے لگا دلین خام خادی پروان شفا و صدور محمد حسین دہلوی رحمہ اللہ اگر نہ بھی تو سمے موتا باندھ لیا کتاب نکل ہے کیا وہی دایت دا دلیل دے نہ بھی تو سمے موتا دے پیش کرے رے وہی پتری چیز دھگوان نے دشار سن سبان دی مطلب دا اشار سن سبیلا وائی کہ چلو لے شو دا آیت دے یو سبا یو سد پا رہی ہے ہماری میگی کی بلا خبر ہم لگا قرآن پاک لگورم اتم رالخ کاری تالا کو نکور مقصود کو مطالعہ قتل ملی کو نسم پن بوادی آیت رو لے شعر دے دفاق رکھ مشیطانو وہ نبی دو سمائے موتان کے نمال ملگی سنگا چی دیوئی قسم بخدے مونگ استاسو دا عبادت نا خبر ایو مونگ سو پتا نشتا دے نخم اللہ دا دا الفاظ ناوری دلکان چرا اورا زیگرہ مدد شیا نبی دو سمائے موتان کے نا فصل معلومی گیا او زمونگا استاذو مولانا فضل حق سے ناغوی وی دا استاذ استاذ رو چا جنگ دے مستارو رو اگو پسی خلقو را دا بار نور بندیر کو ناغی دن رائی شار کو را او بار خلق جا ناغا تاوجنی را حتی چی دوی اوی چی رو را مڑی کم راؤ رہا تھا نیچے آگا تھا اچھے راؤ نو خدا ہو تو نہ چوائے نور نو خدا نہ چوائے نور نو خدا تھا نکا کہا رہے اوری نو خفکان بتی تیری گیا چرور والا وجن او ڈھک بھی گئی مڑ گئی ہے وجن یہ نہ پاگو با کم خفکان تیری گی چوائے نور نو خدا نکا آگا رات لے سی نیشی داخلہ سو لے سی نیشی درگال التلال کی ملال ان کے مشرک دے کم شے چلال خدا حرام دا او تے دے مرتد کر دی دو او خدا جے اگر پہ حرام شوا دا چاوی کی تیر بابا ویلی فالذابح مشرک والمذبوحة میتة و امرأته باینة حلال ان کے مشرک دے کم شے چلال خدا حرام دے او خدا پہ حرام کر دے خدا پہ حرام کر دے دا چاوی کی تیر بابا ویلی او نن خلق دا چیلی پنجابیان کردی برا او روان کریوی حلت دوبی او حلت حلالی نو چی اگر دی خبرون خبری گی نو خدا او کنا چی خبر نی نو خدا چی خبر نی نو خدا کنا دکا اگر پا خبر جوان من دی رات کرے ہو او کوئی تم نشی کولے کنا نیچی زلی شی کولے نو خبر خدے نا اللہ اختل نیکان بندگان نا خبر ساتی دکا باغی وی فکفا باللہ فکا بیر خاص اللہ گوا پمین منگا پمین سازو کی یقینا شاندار ہے کیوں منگا ذرا بدل چویل استاس ان الغازلین خام خانا خبرا ہنالک پدغا زیکی یا پدغا وستی تبلو بن بشی ہر یو نفس گرفتار بشی بن بشی ہر یو نفس او یا دا دغا دیا دا قبلون رے بلکی دا دیبا پا دیبان دی تالا نوچی تتنو قراعت جی نبیا بدا مانا شیا او پا دا دے کی روان بشیا تتنو روان بشی لکو والقمری اذا تلاها ایا ویتلوه شاہد منه نتلا یتلو تتنو نو مانا ورپسی کی دل پدا دے کی روان بشی ہارے او نفس یا مانا بندی بشی گرفتار بشی ہارے او نفس باغا عمل واندی اسلبت چروان لی لے گلے او واپس بکلشی دے اللہ تا چکارتا حاجت روان مددگار دے پرشتیا او رب بشی دینا آگا چندی افترون چندی کندر او جول واخر دوانی